wydarzy się to, o czym marzę. Kim się stanę, bieg wydarzeń pokaże. Czy wydarzy się to, o czym marzę. Kim się stanę, bieg wydarzeń pokaże. Czy wydarzy się to, o czym marzę. Czasem gdy rano wstaję, mam dziwną jazdę. Myślę, kim się staje, kiedyś poru kolesi. Teraz nam ludzi zgraje, kiedyś hip-hop, hura. Tylko z radia, a teraz to tak, że moja gra. Już nie imię i nazwisko, tylko Robak RBK. Jestem z KGU, a nie z Krakowa. Fakt, spędziłem tam kupę lat. Mam na zawsze to w pamięci. Choć kręcą się tam dziwni pacjenci. I ja przyjadę i piątkę kładę. Każdemu, kto był spoko, on wie. Ma szacunek u mnie, ale teraz i na zawsze moim domem KG. Chcesz to? Sprawdź mnie. Kiedyś słuchanie radia i telewizji oglądanie, a teraz własnych rymów pokazywanie. A co się stało, to się nie odstanie. To co mam w sercu, to nie jest ma zajawka. Ja mam to na stałe, minęło dużo czasu, a ja wiem, kim się stałem. Radko, Robak, Seba, razem z procentem. Nie myślę, kim byłem, myślę o tym, kim będę. I jak pójdzie w górę poziom mojej edukacji. Ile będzie kosztowała obrona swoich racji. Zatrzymać pięści i ruszyć głową, aby kwestia pomyślunku była sprawą podstawową. Jak tego dokonać? Odpowiedź na drodze życia. Bo na niej jeszcze wiele doświadczeń do zdobycia. Kim się stanę, nie jest powiedziane. Różne charaktery, a cele takie same. Powodzenia w szukaniu sensu istnienia, powodzenia. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się staję? Często pytanie to sobie zadaję i nie odpowiadam, bo nie wiem, kim będę, co w życiu mnie spotka, czy czemuś ulegnę. Dążąc do wprawy, do tego, co planuję, przychodzą kryzysy i w bocie ląduję. I znowu od nowa próbuję się podnieść, wznieść się do góry, myśleć o przyszłości. 100% się rozwijać wśród bliskich gości, pomału do przodu, bez żadnej krępacji. Pisząc każdy tekst mówię o mej racji. Nie będę a la moda, tylko polski patriota. Niektórzy sobie mówią, ten Radko to idiota. Ciekawe, co z nim będzie. Zamiast siedzieć w domu, ciągle buja się wszędzie. Pustka w jego głowie, nic nie owocuje. Przez niechęć do nauki swe życie rujnuje. Co na to mam powiedzieć? Nie wiem, kim się staję, dlatego rymuję. Do błędów się przyznaję. Życie biegnie szybko, tak jak Michael Johnson. Znam dobrych ludzi, co do celu dążą. Spróbuję podobnie, może mi się uda. Bo życie przeszłością to jedna wielka nuda. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Tykę, tykę, czas umyka, potrzebuję, moja psychika odpoczęła. Próbuję znać spokoju, chcę, bo odpłynęła rzeczywistość przed mych oczu. Toczę nieustanną walkę z myślami, pytaniami, sam się zasypuję, znajduję odpowiedź, daję ją sam sobie. Kim się staje, kiedy rano wstaje? Co dnie nowe doświadczenia nie są bez znaczenia w szukaniu sensu istnienia. Czerwonego pomienia nadziei w moim sercu nie zgaśnie, że ziszczą się marzenia nie mające granic, że nie zmieni się szlak, po którym stąpam. Mam wyznaczony cel i uparcie dążę tam. Czasami gram na krawędzi przepaści, ryzykując życie, które dali mi rodzice. Nie liczę na ucz szczęścia. Pamiętam dziś na siebie, o rękę pomoc wyciąga jedynie w potrzebie. Bo nawet na dnie znajdę drogę, którą powrócę. Bo mimo iż tonę, to nigdy nie utonę. Słowa z prawdy zrodzone, w tym mam obronę. Wiktoria, taki jest koniec, taki jest koniec. Mimo oficjalnie mikrofon odpalam. Na pytanie, kim się staję, odpowiedzieć się staram. Zasady i reguły swoje ustalam i według nich podążam własnymi drogami. Choć często borykam się z różnymi kłopotami. Wiecie, jak to jest? Znacie to sami. Puszczam dużą chmurę na zdrowie z chłopakami. Mocne zawsze z nami, gdziekolwiek będziemy. Razem nasi ludzie, liryka i słowa w maksymalnym luzie i na zawsze spoko. Nieważne, czy zajdę nisko czy wysoko, moich wrogów kontroluję i mam na nich oko. Słyszysz, Primo Loco? I wiesz, o co chodzi. Widzisz, że życie testy przechodzi. Moja osoba nigdy się z tym nie godzi. Że sprawa jest przegrana, to samo ciągle z rana. Pytanie, kim się staje? Bez rozwiązania. Szacunek dla prawdziwych i poszanowania. Czas jak sztorm, nie do zatrzymania. Słyszysz pierwszy raz, nie masz nic do gadania. Udaj się w krainę spokojnego wysłuchania. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę? Kim się stanę, bieg wydarzeń pokażę. Czy wydarzy się to, o czym marzę?